परमहंसा स्वादित चरण कमल की मकरंदाय भक्त जन मानस निराकार श्री राम चंद्र बागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य पवस्यसि यस्यास्ते हृदय तम ऋषिहम भजे विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाख्यम परम धाम जगद्धाम नमामि तत् प्रहलाद नारद पराशर सुंदरी व्यासांबरीश शुकशौनक भीष्म दार्यां रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादि पुण्यानि मां परम भागवतां वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः सीतानाथ समारम्भां श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरु परम्पराम् भक्त भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम बसुएक इनके पद वंदन किए नाशें विघ्न अनेक बंदों गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम कुंज जासु वचन रवि कर बंदों तुलसी के चरण जिनकी हो जगपाज कलि समुद्र गूढ़ तलक्यो प्रगत्यो सप्त जहाज प्रणवों पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जा सुहृदय आगार बसहीं राम सरताप धर श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय श्री रमेश बाबा जी महाराज की जय। उनके पावन प्रादुर्भाव महोत्सव की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव श्री महंत जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब विप्रन की जय। सब भक्तन की जय। समस्त बुंदेलखंड वासीन की जय। भारत माता की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। हर हर हरिशरणम। भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल श्री लक्ष्मण जी महाराज की महती कृपा करुणा से उन्हीं की चरण सन्निधि में बड़ा मंदिर लक्ष्मण मंदिर के इस पवित्र प्रांगण में गुफा वाले श्री हनुमान जी महाराज की चरण सन्निधि में परम पूज्य ज्ञान वृद्ध वयोवृद्ध तप वृद्ध पूज्य श्री महंत जी महाराज की पावन सन्निधि में एवं इस बुंदेलखंड क्षेत्र के सुप्रसिद्ध विद्वान पूज्य बिजरावन वाले शास्त्री जी महाराज पूज्य वेदाचार्य श्री बवेली जी महाराज श्री बराना वाले शास्त्री जी महाराज एवं विराजमान सभी पूज्य संत विप्र एवं श्रद्धेय श्री पिताजी सभी को हम यथा योग्य प्रणाम निवेदित करते हैं। आज इस प्रवचन सत्र का विराम हो रहा है और आज कुछ आरंभ होने में विलंब भी हुआ है। नित्य लगभग 2 बजे के करीब 1:30 से 2 के बीच में शुरू हो जाता था, आज आरंभ होते होते 3 बज गया है और आज सबको प्रसाद भी नित्य प्रसाद की व्यवस्था तो थी ही, पर आज सभी श्रोताओं के लिए प्रसाद की व्यवस्था है। नित्य तो जो आओ, जो बैठो, जो पाओ वो पाओ, बाकी हरिगुण गाओ। लेकिन आज नगर के लोग भी, जो भी श्रोताओं के रूप में पधारे हैं, वे सब लक्ष्मण जी का प्रसाद लेकर के जाएंगे। पूज्य श्री गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी भी अपना मंगलमय आशीर्वाद आज हम सबको प्रदान करेंगे। श्री बाराघाट वाले महाराज जी ने भी अपना बहुत दिव्य उद्बोधन दिया। आज भी लोग याद कर रहे थे उनकी बात कि जलधि समुद्र, जिसका गांभीर्य, जिसकी अपरिमितता, जिसका अगाधत्व अत्यंत सुप्रसिद्ध है, जो समस्त तीर्थों का अधिपति है, उस समुद्र को भी विनय न मानत जलधि जड़ गए तीन दिन भी। विनय न मानत, विनय नहीं माना तो वह जलधि भी जड़ हो गया। विनय न मानत जलधि जड़, जड़ उसका विशेषण हो गया। तो वे कह रहे थे कि जड़ जीव वही है जो विनय पत्रिका को नहीं जानता, नहीं मानता। इसलिए विनय पत्रिका जिसके जीवन में आ गई, उसकी जड़ता मिट गई। बहुत अच्छी बात उन्होंने कही। निश्चित ही विनय पत्रिका समर्थ सद्गुरु है। हमारे इस राष्ट्र के एक महान संत, परम श्रद्धे पूज्यपाद प्रातस्मरणीय अनंतश्री समलंकृत संकीर्तन सम्राट श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज, जिनका जन्म मिथिला की पवित्र धरती पर हुआ था, समर्थ सदगुरु श्री काश्मीरी बाबा का चरणाश्रय उन्होंने प्राप्त किया और अपने सदगुरु की सन्निधि केवल एक चातुर्मास उनको मिली। और फिर गुरुजी ने कहा कि हमारा तुम्हारा इतना ही मिलना निश्चित था, अब साक्षात मिलन नहीं होगा। उसके बाद तो गुरुजी चले गए ठाकुर जी की सेवा में। उन्होंने कहा आपके बिना फिर हमारा कैसे मार्गदर्शन होगा, आपकी थोड़ी देर की सन्निधि है, फिर हम कैसे रहेंगे आपके बिना। तब आपके गुरुदेव ने श्री विनय पत्रिका प्रदान की और कहा कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने विचार किया कि कलिकाल में समर्थ सदगुरु जो शिष्य को भगवत प्राप्ति करा सकें, ऐसे समर्थ सदगुरु उनका सर्वथा अभाव हो जाएगा, ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन वह अति दुर्लभ हो जाएगा। हमारे जैसे पेट भरने वाले लोग ही अधिक होंगे। ऐसी स्थिति में जीव को यदि अपना जीवन जन्म सफल बनाना है, वह क्या करे। इसी समाधान के लिए हनुमान जी की आज्ञा से तुलसीदास जी महाराज ने विनय पत्रिका को प्रकट किया। ये साक्षात समर्थ सदगुरु है। विनय पत्रिका का कोई साधक जिज्ञासु आश्रय ले ले और स्वीकार कर ले तो इसी जन्म में इसी शरीर से भगवत प्राप्ति हो जाए, इसमें संदेह नहीं है। प्रेम भिक्षु जी महाराज ने कहा था कि मेरे शरीर शांत हो जाने के बाद मेरे देहांत के बाद भी मेरे मृत शरीर से भी विनय पत्रिका को अलग न किया जाए। मेरी पाठ की विनय पत्रिका को छाती से बांधकर तब गोमती सागर संगम में हमें समाधि दी जाए। ऐसा ही किया गया। विनय पत्रिका उनकी वक्षस्थल से पधरा करके ही द्वारिकापुरी में गोमती सागर संगम में उनकी जल समाधि संपन्न हुई। ये निश्चित हमारी कोई विशेषता नहीं है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज, श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज, श्री सदगुरुदेव भक्तमाली जी महाराज, भक्तमाली श्री मामा जी महाराज, श्री पूज्य हर्षण कुंज सरकार, पूज्य श्री मथुरादास जी महाराज जैसे इन सभी पूज्य महापुरुषों के अनुग्रह से ही इस दास को विनय पत्रिका की चर्चा करके अपनी वाणी को पवित्र करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। ये हमारी सामर्थ्य नहीं है और न हम कुछ बोल रहे हैं, क्योंकि चिंतन और विचार के लिए अवकाश नहीं, अपने ही प्रमाद के कारण। पहले से कोई टीका ग्रंथ देखते हो, पढ़ते हो, इतना अवकाश नहीं है, तो जो बोलते हो यहीं बैठकर बोलते हैं, पहले से सोचकर नहीं बोलते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से निवेदन कर दिया है, गुरुदेव से निवेदन कर दिया है कि ये तो यंत्र है, आप यंत्री बनकर जो चाहें उसका प्रकाश करा लें। यह तन मन प्राण आपका है, आप इससे जैसी सेवा लेना चाहें, हमारे और हमारे सहित सबके कल्याण के लिए जिस सिद्धांत को प्रकाशित कराना चाहें आप अपनी कृपा से प्रकाशित करा लें। शायद आपको विश्वास न हो, कई बार किसी गाड़ी में किसी प्रेमी के साथ बैठ गए और उसने हमारी ही कैसेट चला रखी है, तो हम ये तो नहीं कर सकते कि बंद कर दो, तो भगवान की ही तो चर्चा है। तो कई बार हमको लगता है कि ये हम बोल रहे हैं, हम तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं, हम कहां से बोल रहे हैं। तब लगता है कि तुम बोल रहे हो, ये तुम्हारा भ्रम है, क्योंकि श्री मलुकदास जी ने कहा है कि उसमें उन्होंने कहा है 12 कड़ी में कि तू विचार करके ध्यान करे, बोलत है घट कौन, तेरे घट में बैठकर बोलने वाला है कौन। तो घट में बैठकर बोलने वाला जो तत्व है वो तो भगवान ही बोल रहे हैं हम सबके कल्याण के लिए। भगवान इस देह को, इस वाणी को माध्यम बना करके विनय पत्रिका के माध्यम से, श्री तुलसीदास जी की वाणी के माध्यम से हम सब पर अपनी अहेतु की कृपा करुणा की वर्षा कर रहे हैं। कल ही ये दिया था आपने, श्री फलाहारी जी ने एक श्री सीताराम नाम साधना नामक ग्रंथ है, अयोध्या से प्रकाशित है, इसका एक लेख हमको दिखाया। इसके बारे में दास ने पहले भी कई महापुरुषों से सुना है और हमारे कुछ अनुगत भगवान के कुछ अनुगत हैं, उनमें से किन्हीं ने इसको किया भी है। और कहीं कहीं थोड़ी कसर भी रह गई, इसलिए अनुभूति के अत्यंत निकट पहुंचकर भी और पूरी तरह मनोरथ सफल नहीं हो पाया। किसी ने बहुत अधिक पीछे पड़ के खटखट खट कर करके किवाड़ खुलवा दिए और बस काम होने ही वाला था कि उसमें खटखट खटखट करने से थोड़ा विलंब हो गया। नाम की कैसी महिमा है, 24 घंटे में भगवत साक्षात्कार हो सकता है। इस कराल कलिकाल में केवल 24 घंटे में भगवान का साक्षात दर्शन हो सकता है। यद्यपि एक बात हमें नहीं भूलनी चाहिए, भगवान की कोई कीमत नहीं है, मूल्य नहीं है कि हम इतने लाख इतने करोड़ जप के इतने घंटे जप के भगवान को खरीद लें। मीरा के प्रभु गिरधर नागर आवत प्रेम के मोल है? मीरा के प्रभु गिरधर नागर आवत प्रेम के मोल, मायरी मैंने लीनो गोविंद मोल। मिले ही न रघुपति बिन अनुरागा, किए कोटि जप जोग विरागा। तो अनुराग की प्राप्ति, और अनुराग में भी तद विस्मरणे परम व्याकुलता। नारद भक्ति सूत्र के अनुसार क्षणार्ध की भगवत विस्मृति में अत्यंत व्याकुलता, और भगवत दर्शन की उत्कट अभिलाषा। हे रघुनंदन प्राण प्रिय प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। ऐसी तीव्र व्याकुलता, देखे बिन रघुनाथ पद जिए की जरनी न जाए। देखे हम स्वरूप भरी लोचन, करहु कृपा प्रणत आरती मोचन। तो यहाँ जो 24 घंटे की बात महापुरुषों ने कही है, उसके संबंध में दास का विचार है कि अहंकार पूर्वक के साधन करोगे तो कहीं कहीं चूक होगी। अत्यंत दीनता और नम्रता में भर करके, भाव में भर करके साधन किया जाए, और आर्त भाव से भगवान को पुकारा जाए, तो उस 24 घंटे के अहर्निश नाम की रटन से ही व्याकुलता जग जाएगी, विरह जग जाएगा, अनुराग प्रकट हो जाएगा, और 24 घंटे के भीतर ही प्रभु का साक्षात्कार हो जाएगा। यद्यपि ये बात हमने अब तक मंच से कही नहीं है, इसलिए नहीं कही कि उत्तम पक्ष तो ये है कि पहले इसका हमें प्रयोग करके स्वयं अनुभव करना चाहिए, इसके बाद आपके सामने बोलना चाहिए, ये सर्वोत्तम पक्ष ये है। इसीलिए कई बार चाहकर भी ये बात हम आपके सामने नहीं कह पाए, पर संत की आज्ञा भगवान की ही आज्ञा है। संत भगवंत में अंतर निरंतर नहीं। एक संत आज्ञा कर रहे हैं दो दिन से, और आज उन्होंने फिर खोल कर रख दिया कि नहीं आप तो कहो ही, तो हमको लगता है कि फलाहारी जी के भीतर बैठ के रघुनाथ जी ही आज्ञा दे रहे हैं। तो ईश रजाए शीश सभी के, प्रभु की आज्ञा को अपने मस्तक पर धारण करते हुए, और हम ये सुनाते हैं। और इसके बाद आज पूज्य श्री महंत जी महाराज भी सुनाएंगे, क्योंकि उद्घाटन भी महाराज जी के आशीर्वाद से हुआ था, तो आज पूर्णाहुति भी उनके आशीर्वाद से होनी है। 3 साल कम है 100 में, 97 में चल रहे हैं, 3 साल पूरी होते ही हम लोग शताब्दी मनाएंगे यहीं लक्ष्मण जी के दरबार में। बस हनुमान जी खूब स्वस्थ रखे महाराज जी को, अब महाराज जी गाएंगे भी, बांसुरी भी बजाएंगे, बांसुरी बजाएंगे और भजन भी सुनाएंगे। तो भैया ये जो है ना भोपू वाला कैसेट वाला, तो ये तुम जरूर बना लेना, क्योंकि ये अविस्मरणीय क्षण है। इस आयु में और इस प्रकार की वाणी, इस प्रकार की सहजता सरलता हम सबका सौभाग्य है। पहले हम ये बता दें 24 घंटे साधन वाली बात, उसके बाद अभी नहीं, थोड़ा 5 मिनट रुक जाओ, 5 मिनट रुक जाओ। गीता प्रेस गोरखपुर से कल्याण का एक अंक प्रकाशित हुआ है, उस अंक का नाम है भगवन नाम महिमांक, भगवन नाम महिमा अंक। उसके पृष्ठ संख्या 615 में भगवन नाम अंक के पृष्ठ 615 में ये 24 घंटे में भगवत दर्शन करने वाला प्रयोग लिखा है। इसकी विधि यह है कि किसी पवित्र मुहूर्त में किसी पवित्र स्थान का, किसी पवित्र एकांत कक्ष का, एक कमरे का चयन करें। बहुत ध्यान से सुने, एक कमरे को चुने, अत्यंत पवित्र स्थान हो, भारतीय देशी वेद लक्षणा गाय के गोबर गोमूत्र से उसको लिपाई पोताई करके पवित्र कर लें, और किसी पवित्र वैष्णव ब्राह्मण के द्वारा उस पवित्र कक्ष में कलश स्थापन पूर्वक विघ्न विनायक भगवान गणपति का अर्चन कर ले, पूजन कर ले, स्मरण कर ले, और अखंड वेद लक्षणा भारतीय देशी गाय के घी को, घी के दीपक को स्थापित कर दें। दीपक अखंड रहना चाहिए, उसके लिए 2 दीपक रख ले, कथनचित एक में कोई समस्या होती तो एक तो अखंड बना रहे, दीपक अखंड रहना चाहिए। और एक दिन पूर्व आहार पर नियंत्रण कर लेना चाहिए, एक दिन पहले से, जिससे अनुष्ठान जब आरंभ हो तो शरीर मलमूत्र त्याग आदि की क्रिया की बाध्यता शरीर में न रह जाए। कमरे में थोड़ा जल अवश्य रख लेना चाहिए। उत्तम पक्ष तो ये है कि 24 घंटे तक देह की कोई क्रिया न करे, पर कथनचित बहुत बाध्यता आवे तो खाएगा नहीं, तो शौच जाने की तो बात है ही नहीं, पेट में कुछ नहीं हुआ तो शौच जाने की बात नहीं है, लोडल डोला जाने की बात। पर लौसन का तो जा सकता है, लौसन का तो लग सकती है, तो उस समय भी नाम छोड़ना नहीं है। उसकी धुन नाम जब चलता रहे, और लौसन का भी चाहे तो निवृत्त हो जाए, ऐसी व्यवस्था कर ले कि कमरे के बाहर न जाना पड़े। आजकल तो व्यवस्थाएं हो भी जाती हैं, निकट में स्थान हो निवृत्त होने का कोई व्यवस्था हो सकती है, अथवा नाली आदि की व्यवस्था हो सकती है, इसलिए पर्याप्त जल रख लेना चाहिए। बैठे बैठे थक जाए तो खड़े हो जाए, टहलना शुरू कर दे, पर सोए नहीं और बोलना बंद न करे, प्रातः काल सूर्योदय से नाम लेना आरंभ करें और दूसरे दिन सूर्योदय तक नाम ले, 2400 घंटे नाम लें। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम सांस जब भीतर क्यों जाए तभी राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम भीतर श्वास जारी तो भी राम राम राम अथवा सीताराम सीताराम अथवा जो नाम आपको। राम राम हमने इसलिए कहा कि ये उच्चारण की दृष्टि से बड़ा सरल और सहज है, हैं? हाँ, बीजाक्षर कहत मुनीस महेश महात्म उल्टे सूधे नाम को, कलि नाम काम करू राम को। और रकार में श्री रामचंद्र हैं, अकार जानकी प्रोक्त अकार में श्री जानकी जी हैं और मकारो लक्ष्मण स्वराज मकार में लक्ष्मण जी हैं। तो सबका स्मरण इसी में हो जाता है, राम नाम में सब कुछ है। तो इस तरह से राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम ये 24 घंटे बोलना है। भीतर से किवाड़ बंद करना है, ऐसी व्यवस्था कर लेना है कि कोई ताक झांक के देखे न कि क्या कर रहे हैं, चाहे बेहोश हो जाए चाहे रोवे चिल्लावे चीखे, कोई खोले नहीं उस समय, ऐसी पक्की व्यवस्था कर ले और फिर नाम लेना आरंभ करे। निर्भय होकर निश्चिंत होकर के राम नाम लेवे, इसकी चार सावधानियां हैं इस अनुष्ठान की। पहली सावधानी है एक क्षण के लिए भी नाम बोलना बंद न हो, नाम उच्चारण होता ही रहे। दूसरी सावधानी है अनुष्ठान के समय उस कमरे से किसी भी स्थिति में बाहर न जाए। तीसरी बात है उस कमरे में इस 24 घंटे के अनुष्ठान के बीच में दूसरा कोई न आए, भीतर से द्वार बंद रहे। और चौथी सावधानी है कि अखंड दीपक बुझने न पाए। इस इतना करने करके और कोई नियम करे तो निश्चित ही भगवत कृपा से 24 घंटे में ही शरीर संसार से वैराग्य, भगवान में अनुराग, भगवत दर्शन की व्याकुलता, ये सब नाम महाराज कृपा करके दे देंगे। और 24 घंटे के भीतर ही भगवत साक्षात्कार हो जाएगा और इसकी भूमिका का निर्माण करने के लिए नाम जप के आरंभ के एक घंटे पूर्व ही ध्यान में बैठकर ठाकुर जी को प्रेम से पुकारे, प्रभो रहे एक दिन अवधि अधारा समझत मन दुख भयू अपार कारण कवन नाथ नहीं आयो जान कुटिल धन्य लक्ष्मण बड़ भागी राम पदार बिंद अनुरागी कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा ताते नाथ संग नहीं चीन्हा जो करनी समझे प्रभु मोरी नहीं निस्तार कलप सतकोरी जन अवगुण प्रभु मानन काऊ दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव मोरे जिय भरोस दृढ़ सोई मिलहिं राम मिलहिं राम सगुन शुभ होई। बीते अवधि रहे जो प्राणा अधम कवन जग मोही समाना। इस तरह से रोकर प्रार्थना करे और मंत्र राज के जप के साथ, यहाँ तो लिखा है कि राम नाम के अखंड जप के पूर्व 111 माला जप कर ले राम मंत्र की। श्री गोरीलाल कुंज बिहारिणी बिहारी जी महाराज की जय। जय जय श्री राम। अनन्य रसिकेंद्रपति श्री स्वामी जी महाराज की जय। नहीं, बोल कर करना है। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम अथवा श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। या तो विजय मंत्र बोले अथवा राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। महाराज जी यहाँ लिखा है कि 23/10/1981 में एक माताजी ने यह अनुष्ठान किया जो लेखक लिख रहे नाम, और उन्होंने इसी विधि से अनुष्ठान किया, रोते हुए कक्ष में प्रवेश किया और 24 घंटे बाद उनको, ये 23/10/1981 की बात है, साक्षात युगल किशोर श्री सीताराम जी उनके सामने प्रकट हुए और उनके गुरुजी साकेतवासी हो चुके थे। गुरुदेव युगल सरकार के सहित गुरुदेव प्रकट हुए और मनोरथ पूर्ण करके, ये रसमोद कुंज की घटना है, अयोध्या जी में रसमोद कुंज की घटना है, वहां प्रकट हुए, ये एक घटना भी यहाँ इसमें लिखी हुई है। तो और आज आचार्य श्री बवेली जी ने भी ब्रह्म राम से नाम बड़ बरदायक वरदान, रामचरित सतकोटि मह लिए महेश दिए जान, 100 करोड़ का विभाजन कैसे हुआ और अंत में 2 अक्षर बच गए, भोले बाबा बोले भाई कितना बड़ा विवाद जिसने सुलझाया है उसके उसको भी तो कुछ न कुछ मिलना चाहिए। अब सब बांट दिया, 2 अक्षर हम नहीं देने वाले, 2 अक्षर तो हम अपने पास ही रखेंगे, और जब 2 अक्षर पास में रखे तो बटा क्या, सब कुछ उन्हीं के पास में रहा है, क्योंकि सब कुछ तो राम नाम में है। तो ये एक बड़ा अचूक साधन है श्री सीताराम नाम साधना। ये पुस्तक भी रसमोद कुंज से प्रकाशित है, कलाहारी जी ने दिया है। तो हम तो आलसी प्रमादी हैं, पर कोई भाग्यशाली जीव ऐसा कर लेगा और उसे हनुमान जी कृपा करें, गुरुदेव कृपा करें, मानव जन्म उसका सफल होवे, तो हमारी वाणी भी सफल हो जाएगी, हमारा जीवन भी सफल हो जाएगा। और आज हम प्रतीक्षा कर रहे थे पूज्य श्री गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी की, तो महाराज जी आ गए हैं। और उसके पूर्व पूज्य श्री महंत जी महाराज के चरणों में प्रार्थना है, आरंभ ही आपके आशीर्वाद से हुआ था, तो आज आपका आशीर्वाद होगा। महंत जी कुछ बोलेंगे, आशीर्वाद देंगे और आप बांसुरी भी बजाएंगे। तो हमारी इच्छा थी कि गोरीलाल जी वाले महाराज जी आ जाएं, वो भी सुन लें। राम चंद्र सरकार की जय, लक्ष्मण जी सरकार की जय, पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय, सब संतन की जय, महात्मा तुलसीदास जी की जय। आपके सामने हम एक छोटा सा आपको महामंत्र विजय मंत्र का भजन बताते हैं, आप प्रेम से सब जोर सुने और गायन करें। एक तरफ हम बोले, एक तरफ आप लोग सब लोग बोले। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। श्री राम जय राम जय जय जाप करने से जो कामना हो उसकी विजय प्राप्त हो जाती है। जिस देश ने इस मंत्र का जाप किया हम उनका आपके सामने नाम बताते हैं। इसी मंत्र से मनु राजा ने राम रूप का ध्यान किया और इसी मंत्र से महादेव ने घोर हलाहल पान किया। रमा सभी सृष्टि में रमता, ब्रह्मा का भंडार यही, नारद की त्रैलोक पावनी है बिना का तार यही। कै श्री राम जय राम संसार अभागे को क्यों रचा विधाता ने। पांच बरस के बालक ध्रुव ने अटल राज कर प्राप्त किया और जब नारद ने वन में जाकर उन्हें यही उपदेश दिया। क्या कह श्री राम तेरा ग्राह ग्राह वो बल कर करके हार गया, समझा शरीर का नाश हुआ। राजल के भीतर बोला और माँ का सिंध के पार हुआ, और इसी मंत्र से पल छिड़ने से गज का भी उद्धार हुआ। जय श्री राम जय से गिराए अग्नि में जलाए, विष प्याला तैयार किया। बस बिजली अमृत समझे जलाती थी, और छिन छिन में हरदम यही धुन आती थी, जय श्री राम जय राम जय जय राम। जनक नंदिनी थी उस पार लंका में, और इसी मंत्र का जप लेकर हनुमान जी की लंका, इसी मंत्र का ले आधार, निश्चल मार उजार बात का वो लंका पूरी जलाई थी। वो जय जय कर हुंकार, वीर हनुमान आई रट लागी थी, जय श्री राम जय राम। इसी मंत्र को जपते जपते चरण शरण में आया था, कह श्री राम जय राम। एक हनुमान जी के भजन की बांसी सुनाते हैं। जब हनुमान जी लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगी, तो हनुमान जी से राम जी कह रहे, जय हनुमान जी तुम बूटी लेके आओ जाओ, और जल्दी आना, तुम विलम्ब न लगा जाए, और बिनुंग यादव लक्ष्मण जी के सुना नहीं बचेंगे। तो वे उन्हें हनुमान जी ने बताते लगा के बता भजन, अंजनी के लाल जाना बूटी को लेके आना, निकले ना देखो भाना का हो देर करोगे, के जल्दी आओगे काओ देर करोगे, के जल्दी आओगे काओ देर करोगे, के जल्दी आओगे काओ देर करोगे, के जल्दी आओगे। अंजनी के लाल Oh, किस्मत ने ये दिल हमको दुखाया, किस्मत ने दिल हमको दुखाया, और सीता गई चोरी और भाई गमाया, सीता गई चोरी और भाई गमाया, टूटी हो जाए हमारी है, हो जाए हमारी है, लक्ष्मण बिना दिल दुखारी है, लक्ष्मण बिना दिल दुखारी है, दुश्मन ने जंग छाना हमको अनाथ जाना, मारा लखन में बना कब फिर करोगे क्या जल्दी आओगे, फिर करोगे क्या जल्दी आओगे, कहो देर करोगे क्या जल्दी आओगे, कहो देर करोगे क्या जल्दी आओगे, सुन कर वचन हनुमान जी आए, सुन कर वचन हनुमान जी आए, अपने प्रभु जी दयाल कुंज वाले महाराज जी अपना मंगलमय आशीर्वाद हम सबको प्रदान करेंगे। आज परम पूज्य श्री महंत जी महाराज ने इस आयु में इस अवस्था में इतने सुंदर स्वर में इतने उत्साह पूर्वक नाम महिमा परक भजन गाया। हनुमान जी का भी आज मंगलवार है, पूरा चरित्र सुना दिया और बांसुरी तो क्या कहना। लगभग ये जो महाराज जी की बांसुरी है ना, यहाँ बैठते लोग ही नहीं, लगभग 2 लाख लोग सुनेंगे रोज, कम से कम 2 लाख रोज नित्य लोग नित्य सुन रहे हैं पूरी दुनिया में। तो महाराज जी की वाणी का लाभ सबको मिलेगा। और अब पूज्य श्री गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी के चरणों में प्रार्थना है, वे अपना आशीर्वाद हम सबको प्रदान करें। चलात्मानम् निकुञ्ज सर्वविघ्नहरं तरं नमः कुञ्जविहारिणे नमः कुञ्जविहारिणे नमः श्रीहरिदासाय अवता राधालिंगितदात्राय नमः कुञ्जविहारिणे नमः श्रीहरिदासाय भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद वंदन किए नाथ रसिक अनन्य उपासिका इत दास हरि नाथ तिन तिन की लय चरण रजो फिर धरी पूर्वाचार्य चरणारविंद विराजमान व्यासस्थ रूप व्यास पीठ को साष्टांग वंदन करते हुए व्यासस्थ रूप पूज्य महाराज श्री के चरणों में वंदन करते हुए पूज्य श्री महंत जी महाराज पूज्य संतों के चरणों में वंदन करते हुए विराजमान सभी हमारे विपिर देव विपिर गण विद्युत जन भगवत स्वरूप भगवत चरणारविंद अनुरागी हरि भक्त वैष्णव को वंदन करते हुए अकारण करुणा वरदाय पति पावन दीन बंधु दीन हरि प्राण धन जीवन धन दुलारे लाड़े श्यामा कुंज बिहारी विहारिणी जी के हम सबके ऊपर महती कृपा जिस कृपा और करुणा के फल स्वरूप आज हम सब मिल करके श्री लिधौरा धाम, अब ये गांव नहीं है ये धाम है। धाम क्यों है, नाम बाणी जहां श्याम श्यामा तहां, नाम बाणी निकट और श्याम श्यामा प्रगत। अभी महाराज जी हमारे महंत जी महाराज यही तो मूल बात बता रहे थे, नाम ही तो आधार है, नाम ही तो सर्वस्व है, नाम ही तो प्राण है। और ये पंच दिवसीय ज्ञान यज्ञ के माध्यम से अनवरत नाम हो रहा कि नहीं हो रहा। और जहाँ संत चरण विराजमान हो, जहाँ आचार्य चरण विराजमान हो, जहाँ सदगुरुदेव भगवान चरण कमल विराजमान है, वो गांव गांव नहीं है, वो नगर नगर नहीं है, वही तो श्री वृंदावन है। यही भैया सार सर्वस्व है। तो ऐसे हमारे युवल चरणारविंद की कृपा करुणा से ये अनुपम रस रूप धारा में हम सबको अवगाहन करने का परम लाभ सौभाग्य प्राप्त हुआ और हो रहा है, होता रहेगा। बस हम लोग इस कड़ी से जुड़े रहे हैं, सत्संग की कड़ी से जुड़े रहे हैं, संत चरणों से जुड़े रहे हैं, सदगुरु चरणारविंदों से जीव जुड़ा रहे, तो भैया जहाँ इंजन जाएगा वहीं तो ये सारे डिब्बे जाएंगे। अब ये इंजन ही श्री वृंदावन का है तो डिब्बे कहाँ से होंगे? वृंदावन हुए भैया, सतगुरु चरण कमल जो है ना, यही हमारे इंजन के समान है। हम जीवात्मा ही डिब्बे हैं और उन कड़ी से चरण कमल रूपी कोमल मंजिल मृदु चरणार बिंदों से जीव जुड़ा रहे तो बस हमारा जीते जागते काम बन जाएगा। सबका मूलाधार बीज, सर्वसार मत, सारे शास्त्रों का जय जय महाराज श्री, यदि निचोड़ निकाला जाए तो वो है नाम। कैसा सरल सुगम सहज भक्ति रस मार्ग हमारे आचार्यों ने प्रशस्त किया है हम जीव जगत कल्याण के लिए, और ऐसे सरलतम मार्ग को यदि हम लोग हृदय से स्वीकार नहीं कर पाते तो यह जीव का दुर्भाग्य है। भक्ति जैसा सरल मार्ग कोई दूसरा नहीं हो सकता। अन्यान साधन करने में कहीं न कहीं साधक की जीव की कठिनाइयां हैं, उन कठिनाइयों को चीर करके जब निकलेगा तब कार्य की सिद्धि होगी, लेकिन भक्ति चरणारविंदों में विराजमान हो करके भोला भाला हो, अनपढ़ हो, गमार हो, लिप्त साफ क्यों ना हो, कोमल मंजिल चरणारविंदों का जीव आश्रय ले ले, झूठ मूठ का भी ले ले तब भी पार हो। और फिर हृदय से हम यदि स्वीकार करेंगे तो फिर भैया उसका तो कहना ही, वो तो सोने का सुहागा है। भीतर से स्वीकार करने के बाद तो फिर कहते हैं, इसलिए सबका मूलाधार। अच्छा, हम आपसे एक निवेदन करें, वृक्ष की वृक्ष का मूल क्या है? मूल जड़ है ना, जे जे जड़ ही मूल है। और मान के चलिए हमने पत्तों पत्तों से जल का सिंचन किया, वो जड़ का कुछ लेना देना नहीं रहा तो वो हरा भरा वृक्ष होगा? मान के चलिए आप सबने और मूल को जल दिया है तो मूल के जल देने से सारा वृक्ष हरा भरा है। ऐसे ही भैया भक्ति सिद्धांत मता अनुसार सबके साथ सबका मूलाधार जो है भगवत चरणारविंद है। और ऐसे मंजुल मृदुल कोमल मृदु चरण कमलों में विराजमान होने का सौभाग्य हमारे गुरुदेव भगवान ने हमें कृपा करुणा अनुग्रह करके प्रदान किया हुआ है। बस इसको हमें पहचानना है, स्वीकार, और जब भीतर से स्वीकार करेंगे तो वो दिन दूर नहीं होगा, यही हमारा धाम धाम नहीं होगा, हमारा घर ही धाम बन जाएगा। संबंध भीतर का होता है और हमारे ठाकुर जी बस चाहते ही जीव से एक ही है, किसी न किसी तरह कैन प्रकार जीव एक बार हृदय से हमें स्वीकार कर ले, हे नाथ हम आपके हैं, आप मेरे हैं, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, हम सदा इन्हीं के हैं और ये सदा हमारे हैं। यही सत्य को स्वीकार करना, यही सत्संग का सार सर्वस्व। और बार बार महाराज श्री तो कैसा, जैसे कोई अवोध बच्चे को पढ़ाता है ना, ऐसे व्यास पीठ के ऊपर विराजमान होकर के कोमल भैया मान लो स्वीकार कर लो, ऐसा दयालु दरबार मिलेगा नहीं मिलेगा। अब हम कथा प्रसंग का निवेदन नहीं करेंगे, विषय बढ़ेगा, क्योंकि हम तो सुनने के लिए महाराज जी विराजमान थे और महाराज जी बार बार कह रहे थे आशीर्वचन आशीर्वचन, इससे बड़ा कोई आशीर्वचन दूसरा नहीं। यही आशीष वचन हम सबको हृदय से स्वीकार करना है, इसको समझ लो बस हमारा काम बन गया। सत्य को स्वीकार कर लो, सत्य क्या है और असत्य क्या है दो बातें हैं महाराज जी। एक बड़ी आचार्यों ने कोमल बात कही है, संसार क्या है और संसार से ऊपर उठना क्या है, बड़ी सुंदर बात है। सोई जगत जो जागो में मेरी लगे, सोई जगत जो जागो में मेरी लगी, रस कन की यह पान और मैं मेरी कर लाड़ली, रस करने की यह बात मैं मेरी कर लाड़ली। बस यह अपनेपन का संबंध भक्ति को सिद्ध करने वाला है, मेरे नाम हे नाम, यह नाम सब ही अपने आप में परिपूर्ण है और कुछ कहने की आवश्यकता ही समझ में आया है। नाथ, अब नाथों के नाथ तो एक ही चरण कमल है, एक ही है दूसरा नहीं, वो सर्वगत है सर्वविद है सर्वरूप है, ऐसी कोई भूमि नहीं ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ सर्वत्र सर्वव्यापी सर्वनंता सर्वेश्वर हमारे ईगुल सरकार ना विराजमान। यही सत्य है, यही सबका मूला रहा। महाराज जी के बार बार कह रहे थे कल के प्रसंग में, दास को बड़ा स्मरण हो रहा था, बोलिए कड़ुआ चिरायता अच्छा लगेगा कि रसीला रस भरा रसगुल्ला अच्छा लगेगा, तो रसीला तो हमारे प्राण धन का प्यारा प्यारा मधुर नाम, और वो नाम कैसा है राधा नाम, इसी के साथ राधा नाम ये रसीला रस है, राधा नाम में अति मीठा है, अरे कोई गाके देख ले और आ जाते मेरी शाम, कोई बोला के भगवान का मंदिर है यहाँ पे नया देना। ठाकुर जी आते कहाँ हैं ये? एक जैसे ठाकुर जी कोई कार्य नहीं करते हैं, वो भूमाधिपति क्यों ना हो, सहनशाय क्यों ना हो, कहाँ नहीं ठाकुर जी आते हैं, उसके हृदय को प्रसार करते हैं। जिस मन में अभिमान भरा भगवान परिचार करने के लिए। अहंकार माने अंधकार, ये अंधकार दूर कैसे होगा? राधा नाम की ज्योति हृदय, राधा नाम की ज्योति हृदय में जलाते परिणित हुई। महाराज जी तो जब भी जो कुछ बोलते हैं तो रोम रोम से रस उच्छलित होता है, रसोच्छलन होता है। हम सबका बड़ा सौभाग्य है इस भयंकर कलिकाल में ऐसे उच्च कोटि के भगवत रस में डूबे हुए महापुरुष, उनका निकट से हमें दर्शन हो रहा है, उनकी वाणी सुनने को मिल रही है। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। आप सबके परम कल्याण की प्रार्थना हम भगवान के चरणों में करते हैं। भगवान की कृपा है, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण का पथ प्रशस्त हुआ और बड़ी तीव्र गति से कार्य आरंभ हो चुका है। प्रत्येक भारतवासी का यत्किंचित अंशदान इस पवित्र कार्य में अवश्य होना चाहिए। प्रत्येक ब्लॉक में, प्रत्येक क्षेत्र में एक कार्यालय स्थापित हो चुका है। कम से कम 10 रुपए तो प्रत्येक व्यक्ति श्री राम मंदिर के निर्माण में अर्पित करे, जिससे उसे पता लगे कि हमारा भी एक अंश इस पवित्र कार्य में गया है। ये बात पक्की समझ लो, बड़े बड़े अमीर 10 लाख देंगे तो आप अपनी गाड़ी कमाई का 10 रुपए देंगे तो आपके 10 रुपए की बराबरी 10 लाख नहीं कर पाएगा। इसलिए जितने में आपको कोई कठिनाई न हो उतना अंशदान अवश्य आप इस पवित्र कार्य के लिए करें। वैसे एक बात हम आपको निवेदन करें कि ऐसा न समझें कि आवश्यकता है, लेकिन भारतवर्ष के संतों ने ये विचार किया है कि यह महान कार्य भगवान की कृपा से, संतों की कृपा से हो रहा है, तो कोई भी भारतवासी भारतीयता, राष्ट्रीयता में श्रद्धा विश्वास रखने वाला व्यक्ति इस पवित्र यज्ञ में आहुति देने से वंचित न रह जाए, कुछ न कुछ उसका अंशदान अवश्य पहुंचे, ऐसी कामना है सब संतों की। हर व्यक्ति यही समझे भारत का कि हमारे अंशदान का एक अंश श्री राम मंदिर के भव्य निर्माण में लगा है। और हम तो ऐसा चाहते हैं कि इतना भावपूर्वक अंशदान एकत्रित हो कि मंदिर का जो मॉडल है, जैसा मंदिर बन रहा है वो तो बने ही, पूरा का पूरा मंदिर स्वर्ण मंडित हो जाए। इतना आवे, इतना आवे कि सर्वत्र नीचे से लेके शिखर तक भव्य श्री राम मंदिर स्वर्ण मंदिर हो जाए। और लोगों की भावना है, पर ऐसा न हो कि जब ये काम हो जाए फिर आप कहें कह रहे हम तो रह गए, तो आपको ये पश्चाताप न रहे। इसके लिए यह एक अवसर दिया जा रहा है, इस अवसर का लाभ सबको लेना चाहिए, क्योंकि आवश्यकता है जुड़ाव की। इस पवित्र कार्य से हर व्यक्ति का जुड़ाव हो, इसके लिए ऐसा विचार किया जा रहा है। अब अधिक समय न लेते हुए थोड़ी देर कथा कहेंगे क्योंकि भंडारा कितने बजे से? 5 बजे से। 5 बजे से भंडारा शुरू पर चलता रहेगा, पर गांव के लोगों से हमारा एक आग्रह है, लिधोरा वासियों से, कि पहले वे अतिथियों को पवामे, जो बाहर से दूर दूर से आए हैं उनको पवामे, और इसके बाद तो आप तो घर के हो, आप तो घराती हो, बराती थोड़ी हो, आप घराती हो, सबको जिमाने के बाद फिर आप जीमेंगे तो अच्छा होगा, इसलिए पहले अतिथि आगंतुकों को प्रेम से प्रसाद पवामे, इसके बाद आप सब प्रेम से प्रसाद पाएं। आज हमारे गंगादास जी कह रहे थे कि महाराज जी भंडारा तो हो रहा है, पर अगली बार भंडारा हो तो धुआं बंद भंडारा हो। धुआं बंद भंडारा जानते हो? नहीं जानते। हमारे ब्रज में होता धुआं बंद, रुदायन गांव में जब उत्सव होता है तो धुआं बंद वहां होता है। धुआं बंद का मतलब है उस पूरे गांव में किसी के घर में चूल्हा नहीं जलता है, किसी के भी घर में मनुष्य मात्र सब प्रसाद पाते हैं, तो कोई कठिनाई नहीं है। ठाकुर जी लक्ष्मण जी चाहेंगे तो अगली बार लिधोरा में धुआं बंद भंडारा भी हो जाए, आप सबके सहयोग से धुआं बंद भंडारा भी हो जाए। चूल, महाराज जी बोले चूल से, यहाँ चूल से ही बोलते ना, मैं चूल के, तो यही प्रसाद का सुख है। आज विनय पत्रिका पद संख्या 133, कल 132वां पद हो चुका था, आज 133वां पद है। तोषों पीरी पीरी प्रिय पुनीत सत्य वचन कह, तेरे तेरे ही तेरे। वचन कर तो महाराज इस पद में कह रहे हैं कि अरे जीव, मैं फिर माने बार बार तेरे परम हित की बात तुझे बतला रहा हूं। बहुत सी बातें संसार में ऐसी होती हैं जो हितकारी जैसी प्रतीत होती हैं, पर वे हितकारी नहीं होती हैं। फिर से सुने, संसार की बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो लोक व्यवहार की दृष्टि से हितकारी जैसी लगती हैं, पर वे प्रायः हितकारी नहीं होती। क्यों नहीं होती? इसलिए नहीं होती हैं कि लौकिक हित वस्तुता हित है ही नहीं। तब बोले ठीक है, पारलौकिक हित, विवेक दृष्टि से विचार करने पर पारलौकिक हित भी हित नहीं है। जीव का परम हित तो श्री युगल के चरण कमल की प्राप्ति में ही है। क्योंकि महाराज जी, हित उसे माना जाएगा जिस हित के बाद अहित की संभावना सर्वथा निरस्त हो जाए, समाप्त हो जाए। और अथवा जिस हित के बाद अन्य प्रकार के हित की आवश्यकता ही न रह जाए, पूरा काम हो गया। माता पिता अपनी संतान को जो कुछ उपदेश देते हैं उसके पीछे शपथ पूर्वक एक ही बात तो कहते हैं, भैया हमारा तो कुछ नहीं, हम तो आज हैं कल नहीं रहेंगे, चले जाएंगे, इसमें तुम कोई फायदा है, तुम्हारा ही लाभ है, तुम्हारा हित है। ध्यान में आई बात? भैया बाप यही तो कहते हैं, बड़े बूढ़े यही तो कहते, भैया देखो देख लो हमारी तो कट गई, अब तुम्हें अपना लंबा जीवन काटना है, हमारी बात मान लो तो तुम्हारा भला होएगा। और सच्ची बात यह है कि माता पिता के जैसा उपकारी हितकारी संसार में कौन होगा? बात भी सही है, पर माता पिता का हित, संसारी प्राणियों का हित, उसकी अवधि कहां तक है? उस हित की सीमा क्या है? वो हित कहां पर्यवसित होने वाला है? हमारी बात आप सब समझ रहे हैं कि नहीं? संसार के लोग जो हितकारी बातें हमें बताते हैं उसका पर्यवसान, उसकी परिसमाप्ति, उसका प्रतिफल क्या है जानते हैं? मातु पिता बालकन बुलावे, मातु पिता बालकन बुलावे, उधर भरे केन प्रकारेण धन कमा के लाओ, इतना सा हित है संसार के लोगों, कुछ नहीं। पुत्र ने कहा कि हम ऊट पटांग तरीके से कमा के लाएं तो ऊट पटांग तरीके से धनार्जन करके लाएं तो आप सब उसको भोगोगे, भोगेंगे तो उस ऊट पटांग कर्म का परिणाम भी आप भोगोगे क्या? नहीं नहीं नहीं, वयं तु फल भोगिनः। अध्यात्म रामायण के अनुसार वयं तु फल भोगिनः, वे बोलने लगे घर के लोग, हम तो माल छकने वाले हैं, उड़ाने वाले हैं, बुरा करोगे उसका बुरा फल तुम भोगोगे, अच्छा करोगे अच्छा फल तुम भोगोगे, हम तो माल छानने वाले हैं। संसार की किसी दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु का प्राप्त हो जाना जीव का हित नहीं है। संसार की कोई ऊंची से ऊंची प्रतिष्ठा, पद, ऐश्वर्य, महत्व प्राप्त हो जाना, संपत्ति का प्राप्त हो जाना जीव का हित नहीं है, क्योंकि जीव के कल्याण का इससे कोई लेना देना नहीं है। यहां कठोर तप किया, तीर्थ यात्रा की, यज्ञ दान पुण्य व्रत उपवास आदि पवित्र साधन किए, और मन में ये बात रही आई कि धरती के भोग तो बड़े तुच्छ हैं, स्वर्गादि लोकों के भोगों की प्राप्ति ही मेरा हित है, तो इस सब साधन का परिणाम होगा स्वर्गादि पुण्य लोकों की प्राप्ति। स्वर्गादि लोकों की प्राप्ति का फल क्या है? स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदायी, तेतम भुक्वा स्वर्गलोकम विशालम, क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति। हमारे यहाँ एक श्री भगवान दास जी नाम के महापुरुष थे, उनको हम लोग व्यास जी पुजारी कहते थे, साक्षात वशिष्ठ जैसे लगते थे, बड़े दिव्य महापुरुष थे। हमारे लिधोरा वाले जगदीश दास शास्त्री जी, विधुआ जी जानते हैं, व्यास जी पुजारी को जानते कि नहीं? पंडित जी भी जानते हैं, गौर वर्ण के थे, सुदामा कुटी के पुजारी, तो एक कथा सुनाते थे व्यास जी। एक पंडित जी के गांव का आदमी था, उनके खेत पे काम करता था, मर गया, जवान आदमी था, तो एक दिन वो पंडित जी के सामने मरा हुआ आदमी आ गया, वो डर गए बेचारे, गरीब तो मर गया था ये कैसे आ गया? वो बोला पंडित जी डरो मत, हम मर गए थे, ये बात तो सही है, पर हम मर के जमलोक गए और वहां हमको जमदूत बना दिया गया है, गांव के अमुक व्यक्ति को हम लेने आए हैं, समय उसका पूरा हो गया, तो कुछ मिनट बाकी थे तो हमने सोचा चलें पंडित जी से मिलने, राम राम कर लें। तो पंडित जी बोले, वो बड़े विद्वान थे, उन्होंने कहा कि किस व्यक्ति की मृत्यु आई? बोले अमुक व्यक्ति की। बोले वो तो अपने पुत्र के विवाह की लग्न का शोधन करा के गया, बहन की लग्न शुद्धवा करके गया वो। तो यमदूत बोला कि लग्न शोधन कराने से क्या होता है, बस थोड़ी देर में वो मर जाएगा। पंडित जी ने कहा कैसे मरेगा? और मरेगा कैसे, मृत्यु के बहाने होते हैं, पेट में बड़ी जोर का दर्द उठाएगा, वो चिल्ला चिल्ला कर मर जाएगा। पंडित जी बोले तो एक बात और भैया, एक बात और, क्या? बोले तुमने हमारे खेत पे बहुत दिन तक काम किया है और जमदूत बन ही गए हो, तो ऐसी जब जब फुर्सत मिल जाए तो थोड़ा आते जाते रहना। क्यों? क्योंकि बात यह है कि मरा हुआ आदमी कहाँ गया ये तो कोई बताता नहीं, तो यहाँ के हालचाल वहाँ के हालचाल तुमसे जानते रहेंगे, तो लोगों को सही बात बताएंगे तो लोग कम से कम उनका कल्याण तो होगा। बोला अच्छा महाराज ठीक है, पंडित जैसी समय देखेंगे, फुर्सत जैसी होगी, चला गया। थोड़ी ही देर में वो मोहल्ले में से जोर जोर से रोने की आवाज आने लगी। पूछा क्या हुआ? बोले हुआ क्या, वो पंडित जी के यहाँ से आए थे, आके थोड़ी सी बेचैनी हुई, घबराहट हुई, और बोले कि पेट में बहुत दर्द हो रहा है, हाय हाय किया, उस मर गए। बात तो पक्की होगी। पंडित जी को वैराग्य हो गया, बोले अब पंडिताई पुरोहिताई करते बहुत दिन हो गए, श्री सूक्त के पाठ कर करके, कनक धारा के पाठ कर करके, यजमानों को धनवान बनाने वाला काम करते करते बहुत दिन हो गए, अब तो अपने कल्याण की राम राम करना, तो मन में बैठ गए, उनके वैराग्य हो गया, उनके उदासीन हो गए, राम राम करने लगे। इतनी सत्य घटना घट गई, एक दम उद्यम दूध फिर आ गया। ऐसे कोई अस्थिर में किसी को ले जाना होगा, तो उन्होंने कहा भैया एक बात तो बताओ कि तुम्हें ये पद मिला कैसे? तो उसने कहा कि जमदूत देखो पंडित जी, भगवान बड़ी कृपा करते हैं तो जीव को कल्याण के लिए मनुष्य का जन्म देते हैं, और जब मनुष्य अपने मनुष्य जन्म को व्यर्थ गंवा देता है, पाप कर्म करता है मनुष्य जन्म प्राप्त करके भी, तो पाप के परिणाम स्वरूप घोर नरकों में जाता है, नरक भोगता है, फिर 84 लाख के चक्कर में घूमता है, फिर भगवान कबहू की करी करुणा नरदेही देत ईश बिन भेद सनेही, फिर भगवान करुणा करके मनुष्य बनाते हैं, फिर पाप करता है, फिर नरक जाता है, फिर 84 भोगता है, फिर भगवान कृपा करते फिर पैदा होता, फिर पाप करता फिर नरक जाता। ऐसे ही जो मनुष्य कम से कम नरक के 100 चक्कर लगा लेता है, तो जमराज उस पर प्रसन्न हो जाते हैं, कहते हैं भाई बड़ा उच्च कोटि का भक्त है ये नरक का, भगवान बार बार इसको अपने धाम में आने का अवसर मनुष्य शरीर देकर के देते हैं, लेकिन ये तो इतना बड़ा भगत है नरक लोक का कि घूम फिर के यहीं आ जाता है। बोले अब तुम जमदूत बन जाओ, क्योंकि सब नरकों में तुम गए भय हो, कहां कैसे कैसे दंड दिए जाते सब जानते हो, अलग से तुमको पढ़ाना नहीं पड़ेगा, ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ेगी, तुम भुक्त भोगी हो, तो 100 चक्कर नरक के लगाने वाला नरक जाता है, जमदूत बनता है। तो महाराज हम तो जन्म जन्म के पापी हैं, अब हम जमदूत बन गए हैं। पंडित जी ने पूछा कि नरक सबको जाना पड़ता है? जाना तो पड़ता है, बचने का उपाय? बोले हम उपाय है क्या? बोले हमें इतना पता नहीं, हम अपने मालिक से पूछ के बताएंगे। ठीक, जमदूत फिर चला गया। एक दिन उनके मालिक जमराज बड़े खुश थे, भाई तुम बहुत काम में अच्छे हो, क्या बात है, क्यों खड़े हो, कुछ पूछना चाहते हो? बोले हाँ महाराज, एक जिज्ञासु ने पूछा है और हम भी जानना चाहते हैं कि नरक से बचने का उपाय क्या है। तो जमराज हंसने लगे, बोले और क्या उपाय है, भगवान की शरण हो जाए, भगवान के नाम का आश्रय ले ले, मस्तक पर ऊर्ध कुंड धारण करे, निष्ठापूर्वक गले में तुलसी धारण करे, एकादशी का व्रत करे, गौ ब्राह्मण संत इनकी सेवा करे और राम नाम का जप करे। इतना काम कोई करने लगे तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और फिर उसे नरक नहीं जाना पड़े। कथनचित कोई पाप बन भी जाए तो भगवान उसको अपने हिसाब किताब से भुगतवा देंगे, उसको नरक नहीं जाना पड़ेगा। एक दिन आया जमदूत, उसने पंडित जी को बता दिया कि ऐसा ऐसा उन्होंने कहा। बड़े खुश हुए पंडित जी, अब तो ईमानदारी से भी भजन में लग गए। एक दिन तो यमदूत फिर आ गया, अब कैसे आ? बोले अमुक व्यक्ति को लेने आए। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो एक भैया, एक बात हो रहा है, हमारा एक काम हो रहा है, वो और कर दो। क्या? बोले देखो, ये तो केवल संवाद तुम्हारे माध्यम से हम वहां का संवाद प्राप्त कर रहे हैं, जान रहे हैं, आंखों से देखा तो है नहीं, तो ऐसा कुछ तुम करो कि हमको जीते जी नरक स्वर्ग सब देखने को मिल जाए, तो हम आंखों देखा हाल लोगों को सुनाएंगे तो जरूर लोगों पर प्रभाव पड़ेगा और इतने लोग नरक की यातना से बच जाएंगे। जमदूत बोला, हमारे बस की बात तो नहीं है, पर आपकी बड़ी दया है पंडित जी, मालिक हमारे जमराज बड़े खुश हैं हमारे ऊपर, कभी अनुकूल परिस्थिति देखेंगे तो हम फिर उनसे पूछेंगे, वे चाहेंगे तो भले आप सीते जी स्वर्ग नरक देख सकते हो। एक दिन जमराज खुश हो गए, कहो दूत क्या बात है, हाथ जोड़ के बहुत देर से खड़े, कुछ कहना चाहते हो? सरकार आपकी अनुकूलता हो, आपकी प्रसन्नता हो तो मैं कुछ निवेदन करूं। हाँ बोलो बोलो। बोले देखो, हमारे पंडित जी जो हैं बहुत अच्छे हैं, भजन में लगे हैं, उनका कभी कभी हमें भी सत्संग मिलता है, उन्होंने आपको प्रणाम भेजा है और एक बात पूछी है, आपकी कृपा हो जाए तो थोड़ा स्वर्ग नरक देखने को मिल जाए। जमराज बोले, वैसे विधि तो नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, अब सीधे साधे पंडित जी हैं, भजन करते ही हैं, और उनका हित हो जाए, दूसरों का भी हित हो जाए तो कोई बात नहीं, उनको ले लेवा लाना। कब? तो तिथि बता दी जमराज ने, तो उनको कहना कि तुम स्नान ध्यान करके पवित्र होके सो जाना पवित्र आसन पर, और जब हम कहें आंख खोलो तो आंख खोलना, तो तुम नरक में अपने आप को पावाओ। पंडित जी सो गए, मुहूर्त बता दिया था, सो गए, स्नान ध्यान करके बढ़िया तिलक स्वरूप धारण करके पवित्र आसन पर सो गए, राम राम करते थे। थोड़ी देर में आवाज आई, नेत्र खोलो। पंडित जी ने नेत्र खोले तो भयंकर नरक का दृश्य, उस सदेह पहुंचा दिया वहां, थर थर कांपने लगे वहां का भयंकर दृश्य देखकर। यमराज बोले, पंडित जी आपका स्वागत है, डरो मत, आपने अभिलाषा की थी तो हमारा दूत ही आपको सब जगह घुमा के लाएगा। अब पंडित जी घूमने लगे, उनको तमाम परिचित लोग मिले, अरे ये तो अमुक आदमी है, ये अमुक गांव का है, अमुक ये, तमाम स्त्रियां मिली, तमाम पुरुष मिले नरक में, पंडित जी के परिचित थे। देखते देखते बहुत परेशान, इतनी यातना दी जाती है, इतना भयंकर कष्ट दिया जाता, अरे राम राम राम राम, राम। इतना कठोर दंड, भैया नरक से बचना बड़ा कठिन, नरक से बचने का यत्न कर लेना चाहिए। तब तक उनको अपने ही गांव का एक चर्मकार दिखाई पड़ गया, आओ आओ पंडित जी, आओ पंडित जी, राम राम, पायलागन पंडित जी, पायलागन महाराज, आओ। भैया तुम तो अमुक हो, हाँ, किस कारण से तुम इस यहाँ हो? उसने सब अपने अपने बताते थे कि हमने अमुक पाप किया इसलिए हम यहाँ आए। तो कब तक का तुम्हारा फल भोग है? बोले हमारा फल भोग थोड़े दिन का है, हम तो यहाँ रहकर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम तो आगे बोले ऐसे नहीं, मर के आओगे तब की प्रतीक्षा कर रहे हैं। पंडित जी बोले, भाई हमको क्यों आना पड़ेगा यहाँ? उन्होंने कहा, जो किसी का हक मार लेता उसको नरक आना ही पड़ता है, चाहे जितना बड़ा विद्वान हो। तुमने हमसे जूता गठवाए थे और हमको तुमने मजदूरी नहीं दी, हम मांगते रह गए, दिया तो बहुत थोड़ा दिया, पूरे पैसे नहीं दिए हमको, हम मांगने आए तो फटकार के भगा दिया, तो सबका ब्याज बढ़ रहा है उसको, हम तो प्रतीक्षा कर रहे हैं तुम आओ तो हम अपना बदला लेंगे। जैसे चित्रकेतु राजा को नारद जी ने दिखाया ना कि तुमने जो यज्ञ किए हैं वो सब परलोक में सब बदला लेने के लिए तैयार, वो बदला लेने के लिए तैयार था। तो पंडित जी बोले कि हमारा जूता नेक फट गया था, इतना सही चमड़ा की ठेगरी तो हमने चढ़वाई थी, इतना ही तो चमड़े का टुकड़ा लगवा कर सिलवाया था हमने, और क्या क्या बहुत ज्यादा कर दिया। तो कहा, उतने चमड़े के भी दो पैसा होते, दो पैसा, एक पैसा चमड़े का, एक पैसा हमारी मेहनत का, तुमने दो पैसे भी मांगने पर नहीं दिए थे, काम अपना करा लिया। इसलिए किसी का हक मत मारो, हक मारने के फल स्वरूप नरक जाना पड़ेगा। पंडित जी इतने दुखी हो गए थे, बोले ऐसा है, हम आएंगे तो तुम कैसे अपना वसूलोगे? बोले जितना चमड़ा तुमने की कीमत नहीं दी ना, उतना चमड़ा तुम्हारे शरीर का निकाल के तब हमें संतोष होगा, तब हमारा हिसाब किताब चुकती होगा, और अब तो ब्याज बढ़ गया तो कुछ बढ़ गया चमड़ा। अच्छा, तो पंडित जी बोले ऐसा करो कि अब द्वारा तो हम यहाँ आने वाले हैं नहीं, अब तो इतनी तेजी से भजन करेंगे कि हमको यहाँ आना ना पड़े, पर ये तुम कहते तो आना तो पड़ेगा, तो हमारा चमड़ा अभी ले लो। तो उस चर्मकार ने एक बिलांद, कितना बिलांद माने एक वितस्ती, संस्कृत में वितस्ती कहते हैं, एक बित्ता चमड़ा उधार लिया, पीठ से चीर दिया उसने चमड़ा। पंडित जी की पीठ रक्त रंजित हो गई, लेकिन फिर भी वो संतुष्ट रहे। इसलिए संतुष्ट रहे कि नरक आने की यातना से तो बच गए, चमड़ा उधर गया तो उधर गया, कोई बात नहीं। अब बोले जमदूत से, देवदूत से कि आप हमको जमराज के पास ले चलो। चलो भाई, महाराज बहुत दुखी हैं, आपने बड़ी कृपा की जो नरक के दृश्य जीते जी दिखा दिए, एक बार स्वर्ग और देखने की इच्छा है, स्वर्ग और देखे। हाँ हाँ ठीक है। एक दूत को बुलाया, बोले जाओ उनको पंडित जी को स्वर्ग घुमा लाओ। हमारी बात सुनना बड़े ध्यान से। तो एक दूत गया पंडित जी को स्वर्ग घुमाने गया। ओ, क्या कहना, वहां का वैभव, वहां का स्वर, वहां का संगीत, वहां का सुख। पंडित जी को बड़ा प्रसन्नता हुई, अरे वाह बड़ी मौज आ रही है, बड़े आनंद है। इनको ऐसा क्यों मिला, बोले इस पुण्य के प्रभाव से। इनको ऐसा क्यों, बोले इस पुण्य के प्रभाव से। वहां भी कुछ परिचित लोग मिले। अरे बोले पंडित जी क्या कहना, ये इस पुण्य का फल है, ये इस पुण्य का फल है। घूमते घूमते पंडित जी गए तो उन्होंने क्या देखा कि एक महान भाव सुंदर विमान पर बैठे अप्सराएं नृत्य कर रही उनके सामने, गंधर्व, मृदंग और बांसुरी, वीणा आदि वाद्य बजाकर उसकी कीर्ति का गान कर रहे हैं। अप्सराएं नाच रही है, पुष्पों की वर्षा हो रही है उसके ऊपर, और वो बार बार बेहोश होकर लुढ़क जाता है, ऐसे एकदम घबराता है, व्याकुल हो तो फिर बेहोश हो जाता है। तो पंडित जी ने पूछा देवदूत से कि इतनी मौज में है, इतने आनंद में है, इतनी सुख सुविधा इसको दी जा रही है, हैं? और ऐसे बढ़िया वातावरण में ये लगता है बहुत पीड़ा में है, बड़े कष्ट में है, बड़े दुख में है, इसको ये पीड़ा क्यों हो रही है, बहुत ध्यान से सुने। तो देवदूत ने कहा कि स्वर्ग में जो पुण्य भोग के लिए आते हैं उनके गले में इंद्र एक माला पहना देते हैं, वो माला के फूल कुमलाते नहीं है, ज्यों ज्यों पुण्य क्षीण होते हैं त्यों त्यों फूल कुमलाते चले जाते हैं। तो स्वर्ग में सुख भोग से पुण्य क्षीण होते हैं, और पुण्य क्षीण होने के बाद जैसे जैसे पुण्य क्षीण होंगे माला कुमलाएगी, जब सब फूल सूख जाएंगे तो इसको नीचे जाना पड़ेगा। तो इतना सुख भोगने के बाद धरती पर जाना इसको ऐसा लग रहा है जैसे नरक की आग में डाला जा रहा हो। तो इसकी माला आप देखो ध्यान से, सब फूल सूख गए, एक दो फूल बचे हैं, उनको जैसे ही देखता सोई बेहोश हो जाता। और ये फूल भी अब जल्दी ही सूखने वाले हैं, अभी थोड़ी देर में देखते देखते आपके गिरेगा। क्यों, बोले इसके खानदान का एक व्यक्ति मद्यपान करने वाला है, मांस खाएगा, मद्यपान करेगा, मांस खाएगा, फिर मदिरा पिएगा, फिर विश्वालय में जाएगा। तो अपने वंशज के इस पाप से इसके रहे सहे पुण्य तत्काल समाप्त हो जाएंगे, इसको धक्का दिया जाएगा, गिर जाएगा यहां से, हाहाकार करता हुए धरती को जाएगा। बात कर ही रहे थे तब तक वो विमान डगमगाया और चिल्लाया, हाय बचाओ बचाओ बचाओ, और नीचे सिर ऊपर चला गया। स्वर्ग स्वल्प अंत दुख जाए। पंडित जी कांप गए, पहले तो सोचते थे कि स्वर्ग बहुत अच्छा है, बोले यहाँ भी हाथ जोड़ लिए, यहाँ भी ठीक नहीं, चलो चलो चलो वही नरक ले चलो। फिर नरक गए, क्योंकि यात्रा तो वहीं से शुरू हुई थी। तो वहां एक दृश्य और देखा, एक व्यक्ति को कीड़े बिलबिला रहे हैं, मल मूत्र कफ अखार इसका एक कुंड जैसा है, उसमें डुबाया जा रहा है, और वो जैसे ही उछरता है बाहर तो उसको मुगदरों से पीटा जा रहा है, पीट पीट कर फिर डुबा दिया जाता है, फिर उछरता है तो जोर का अट्टहास करता, हंसता है बड़ी जोर से। आश्चर्य की बात, वहां तो इतना सुख दिया जा रहा है तब तो वो बेहोश हो रहा था, यहां इतना कठोर दंड दिया जा रहा है तो ये हंस रहा है। इसके हंसने का कारण क्या है? तो यमदूत ने कहा, इसको यही यातना, बहुत ध्यान से सुने, इसको यही यातना 10,000 वर्ष तक भोगनी थी। कितने वर्ष तक? 10,000 वर्षों तक उसको ये यातना भोगनी थी, लेकिन अब थोड़ी ही देर में इस यातना से छुट्टी होने वाली है इसकी, इसकी सदगति हो जाएगी, स्वर्ग चला जाएगा। ये कैसे? बोले, इसके वंश में एक भगवान का भक्त कल जन्म लेगा, वो वैष्णवता ग्रहण करके संसार को त्याग करके भजन में लग जाएगा, तो उसके भजन की महिमा से इसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, यातना से मुक्त होकर स्वर्ग का भी अतिक्रमण करके भगवान के धाम को चला जाएगा। तो ये जान गया है इस बात को, इसलिए हंसता है कि पीट लो भैया पीट लो, 10-20 और मुकदर लगा लो, थोड़ी देर में हम जाने वाले भगवान के पास, इसलिए हंस रहा है। इसलिए लिखा है, आस्कोटयन्ति पितरा आस्कोटयन्ति पितरा नश्यन्ति च मुहुर्मुहुः मत्कुले वैष्णवो जातः धनत्राता भविष्यति। जब परिवार में से कोई एक व्यक्ति भी वैष्णव बनता है तो पितर ताली बजा बजा कर नाचते हैं, नृत्यन्ति च मुहुर्मुहु, बार बार नाचते हैं। क्यों नाचते हैं? मत भूले वैष्णवो जातः, मेरे खानदान में हरिभक्त का जन्म हो गया, सनत्राता भविष्यति, ये हमारा उद्धार कर लेगा, क्योंकि कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती चते स्वर्गे स्थिताय पितरोऽपि धन्याः येषां कुले वैष्णवनामधेयः। उसका कुल पवित्र है, उसकी माता पवित्र हो गई, उसकी जननी पवित्र हो गई, जिस धरती पर उसने जन्म लिया वो धरती धन्य हो गई, परलोक में पितर भी धन्य हो गए क्योंकि इसके घर में वैष्णव का जन्म हो गया। जानते हैं मीराबाई को षड्यंत्र पूर्वक ऐसे महल में निवास दे दिया गया था जिसमें भूत प्रेतों का अड्डा था, डेरा था, और वो भूत प्रेत कोई दूसरे नहीं थे, और राज परिवार के राजकीय खानदान के भूत प्रेत थे जो उत्पटांग काम करके अधम योनि में गए थे, वहां रहते थे सब पुरखाई थे वो सब। और उस भवन में कोई चला जाए तो निश्चित मर जाता था, वो जीवित नहीं रहता था। मीरा को इसलिए भेजा गया कि मर जाए वहां जाकर, सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, बदनामी भी ना हो। ये बहू किसी की बात सुनती नहीं, मर जाए तो अच्छी। मीरा ने उस भुतहा महल में चित्तौड़गढ़ के उस प्राचीन महल में गाय के गोबर गोमूत्र से लिपाई करवाई अपनी दासियों के द्वारा, और सुंदर चौकी पर श्री गिरधर गोपाल को विराजमान किया। और जैसे ही गिरधर गोपाल की आरती सेवा पूजा आरंभ की, प्रेम में विभोर होकर के मीरा नृत्य करने लगी। मीरा जी का एक बड़ा प्यारा पद है, इसी भाव उनकी सखी मिथुला उनके कीर्तन में सहयोग करती थी, सखियां सहयोग करने लगी। और आरती करके जैसे ही शंख का जल छींटा मारे, शंख बजाया, कीर्तन की ध्वनि हुई, वो जितने पुरखा भूत प्रेत बने थे सबका उद्धार हो गया। सब चतुर्भुज रूप हो करके मीरा को प्रणाम करके, अरे बहू रानी, तुमने राणा कुल को तार दिया, अब हम जा रहे हैं भगवान के धाम। महाराज जी, कौन सा पद उस समय मीरा ने गाया? भज ले रे मन गोपाल गुना, भज ले रे मन गोपाल गुना, भज ले रे मन गोपाल गुना, भज ले रे मन गोपाल गुना, भज ले रे अधिकार भजन गमायो बाला सब खेल सब ठीक हो? हाँ, अष्टादश सिद्धांत के पदों में श्री स्वामी हरिदास जी ने हितों कीजे कमल नयन सो, ये बड़ा सुंदर स्वामी जी का पद है, बहुत प्यारा पद है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बहुत सुंदर पद है। जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन। स्मरण दिलाया है तो महाराज जी इस पद को सुनकर फिर विजय करें, महाराज जी को प्रस्थान करना है। इत तो कीजे कमल नयन तो जा तो कीजे कमल नयन तो जाहिर आगे और हित लागो पीतो, जाहिर आगे और हित लागे पीतो। हित तो कीजे कमल कमल नयन सो, कहित कीजे साधु संगति सो, कहित कीजे साधु संगति सो, जावे कलमत जी को, जावे हाँ, बहुत प्यारी बात, पांच सात मिनट बैठें, बस ये पंक्ति हम पूरी कर दें, फिर पूरे पद को कहने का अवकाश तो है नहीं, आगे जहां भी अवसर होगा तो कहेंगे। बहुत प्यारी बात, मानोगे तो तुम्हारा हित होगा, लेकिन लोक की कोई भी वस्तु मिल जाना, पद प्रतिष्ठा ईश्वरी मिल जाना, अधिकार मिल जाना, ये हित नहीं है। स्वर्गादि लोगों के सुख मिल जाना, ये भी जीव का हित नहीं है। एक और विशेष बात, तो सो हों फिर हित प्रिय प्रिय, हितकारी बात प्रिय हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। गारंटी है बहुत से लोग तो कहते हैं कि हित की बात प्रायः कड़वी ही होती है, जैसे कड़वी दवा अधिक गुणकारी होती है। अब गिलोय, नीम गिलोय कितनी कड़वी होती है, लेकिन गुण की दृष्टि से देखो तो नीम गिलोय बहुत गुणकारी होता है। महासुदर्शन चूर्ण कितना कड़वा होता है, गुण की दृष्टि से देखो तो कितना गुणकारी होता है। चिरायता कितना कड़वा होता है, पर गुण की दृष्टि से देखो तो चिरायते में कितना गुण है। पर प्रायः हितकारी बात प्रिय लगने वाली नहीं होती है, अप्रिय लगती है। और संसार में प्रायः लोग जो बोलने वाले होते हैं वो प्रिय लगने वाली बात ही बोलते हैं, क्यों? उनके मन में अपनी स्वार्थ सिद्धि की भावना रहती है। हम आपको कड़ुआ क्यों बोले? आपकी नाराजगी से हमें क्या मिलेगा? आप प्रसन्न होंगे तो आप कुछ नहीं देंगे तो कम से कम कुछ बुरा तो नहीं करेंगे। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, बहुत प्यारे शब्द हैं, सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोलहिं भय आस, राज धर्म तन तीन कर होय बेग ही ना। मंत्री राजा से ठकुर सुहाती करने लग जाए, राजा का विनाश निश्चित है। उसे ऐसी भले ही वो मंत्री रहे या न रहे, इसे कोई लेना देना नहीं। लेकिन यदि राजा का हित होता है, देखो राजा के हित से राष्ट्र का हित है, क्योंकि राष्ट्र का वो मुखिया है। इसलिए बात मानो चाहे न मानो, पर सही बात कड़वी होने पर भी कहनी चाहिए। रावण ने भले ही नहीं माना, पर विभीषण सही बात कहने से चूके नहीं, और जाते जाते भी उन्होंने कह दिया, तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। तुमने लात मार के भगा दिया, निकाल दिया, ठीक है कोई बात, तुम राजा हो, लेकिन फिर भी हम अपनी बात तो कह के जाएंगे, तुम्हारा हित तो राम जी के भजन में ही है। आज टीकमगढ़ के कुछ बालक आए थे, इतना सुंदर सस्वर उन्होंने सुंदर कांड का पाठ किया। हम अपने ठाकुर जी के निवास से एक एक शब्द श्रवण कर रहे थे और श्री राजेश्वरानंद रामायणी जी का एक प्रसिद्ध भजन कनक भवन दरवाजे परे रहो, इसको तो बहुत अच्छा गाया हूँ, बहुत बढ़िया गाया, बहुत सुंदर। मंत्री चापलूसी की बातें करेगा तो राजा नष्ट हो जाएगा। वैद्य हित की बात न कहे, रोगी जिसमें राजी रहे वो बात कहे, तो वैद्य को पैसे तो मिल जाएंगे पर रोगी का सर्वनाश निश्चित है, उसके शरीर की कोहानी पहुंच जाएगी। और गुरु जी संत महापुरुष धर्माचार्य गुरुजन चिकनी चुपड़ी बातें कहें तो उनको भेंट विदाई लिफाफा दक्षिणा तो ठीक ठाक मिल जाएगा, लेकिन धर्म का सदाचार का नाश हो जाएगा। राज धर्म तन तीन कर होए बेगी नाश। गिरी जी आए हैं, संतों में इनकी अगाध श्रद्धा है, टीकमगढ़ में कथा हुई थी तो पूरा समय देकर इन्होंने कथा का श्रवण किया। और जिस प्रकरण में आए हैं, जहां तक हमें लगता है वही प्रकरण में आए ना, तो ये है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, ऐसी पीड़ादायक घटना बुंदेलखंड की धरती पर फिर नहीं घटनी चाहिए। इतने बड़े संतों की उपस्थिति में लिधोरा ग्राम पंचायत में ऐसी घटना घटी, इससे हम बहुत अधिक व्यथित हैं। इसमें लिखा है, टीकमगढ़ विधानसभा के विधायक श्री राकेश गिरी जी और जतारा विधानसभा के विधायक श्री हरिशंकर खटीक जी एवं टीकमगढ़ जिले। ओ अच्छा अच्छा वाह। तो अब महात्मा होते कैसे हैं, एक छोटी सी बात कहकर के हम पूरा करेंगे। हमारे पहाड़ी बाबा महाराज ऐसे ही विलक्षण महापुरुष थे। एक बार कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश किसी कॉन्फ्रेंस में, सरकारी मीटिंग में, सभी जजों की मीटिंग थी तो उसमें दिल्ली आए हुए थे। तो एक दिन का समय था तो वो खासो का हाड़ी बाबा आश्रम, वहां बंगाली लोग वहां से जुड़े हुए हैं, बंगाल के सेवक थे महाराज जी के, वो वहीं थे। उन्होंने कहा कि आप यहां जाओ, गुरुदेव का दर्शन भी हो जाएगा और वृंदावन बिहारी जी का दर्शन हो जाएगा। वो आ गए मुख्य न्यायाधीश जज साहब, और महाराज जी तो फक्कड़ थे, नीम के वृक्ष के नीचे एक लंगोटी लगाए ऐसे बैठे रहे ध्यान में, और नीचे चटाई बिछी रहती थी, कोई आओ कोई जाओ, उन्हें किसी से लेना देना नहीं। महाराज जी तो अपने ध्यान में थे। आकर वो जज साहब बड़ी विनम्रता से भगवान को प्रणाम किया, महाराज जी को प्रणाम किया, चटाई पर बैठ गए। अब महाराज जी तो मस्तक नहीं उठा में ऐसे बैठे ध्यान, बहुत देर हो गई। तो कलकत्ते के जो महाराज जी के सेवक थे उन्होंने कहा, बाबा बाबा कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जी आए हैं, जज साहब आए। महाराज जी कुछ नहीं बोले। फिर उन्होंने धीरे से कहा, तो महाराज जी बोले, राम जी का दरबार है, राजा रंक सब आते हैं, विद्वान मूर्ख सब आते हैं, आए तो बैठे। फिर नीचे ध्यान में चले गए। थोड़ी देर बाद उसने डरते डरते फिर कहा, महाराज जी जज साहब आए हैं। तो महाराज जी बोले, ऐसे ऐसे बाजे बजवावे की मंगल कलश धरा में, बदमाश कहीं का भजन में विक्षेप डालता है, राक्षस राक्षस भजन में विक्षेप डालता, ऐसे बोलते थे। आप तो डर गए। अब वो बिचारे कुछ पूछना भी चाहें, कुछ बातचीत का तो प्रश्न ही खत्म हो गए, सन्नाटा छा गया। इसके बाद हम मंदिर में पूजा में थे तो वहां सब काम महाराज जी के आदेश से होते थे। तो महाराज जी भोग लगाए, हाँ टाइम हो गया भोग लगा, मंदिर में थाल लेकर के गए, भोग लगा, भोग उतर गया। तो महाराज जी बोलते हैं जज साहब से, श्रीमान जी भूख लगी होए और प्रसाद पाने की इच्छा हो तो ये पैंट फैंट उतारो, कोट पैंट उतारो, धोती पहरो, हाथ पांव धो, तो पंगत में बैठ जाओ। क्यों? क्योंकि गोमांस भक्षियों की वेशभूषा धारण करने वाले को हमारे यहाँ पंगत में बैठने की इजाजत नहीं है। तो अंग्रेजी पोशाक को कहते थे गोमांस भक्षियों की वेशभूषा। गोरे लोगों ने ही गाय खाना शुरू किया यहाँ। तो महाराज जी बोले, गोमांस भक्षियों की वेशभूषा वाले को हमारे यहाँ पंगत में बैठ के जीवने की आज्ञा नहीं है, इजाजत नहीं है। तुम्हारे जैसे लोगों के लिए होटल खोले हैं, होटल में खाना हो तो वहां चले जाओ, और भगवत प्रसाद पाना हो तो पैंट पजामा उतारो, कोट पैंट उतारो, धोती पहरो, हाथ पांव धो, पंगत में बैठ जाओ। पढ़े लिखे लोग भी कैसे सज्जन होते हैं, मेरे आंखों के सामने की घटना है। बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर उन्होंने कहा, जज साहब ने कहा, स्वामी जी मैं यहाँ आपका दर्शन करने आया हूँ तो मेरी इच्छा तो यही है कि मैं प्रसाद पाऊँ, और पर मैं धोती पहनना मुझे आती नहीं है और धोती मेरे पास है भी नहीं, पर मेरी इच्छा है कि मैं प्रसाद पाऊँ। तो महाराज जी बोले एक बढ़िया धोती निकलवाई, एक विद्यार्थी हाँ ले जाए इसको धोती कह रहा है। तो छात्रावास में लेकर धोती पहनाई और एक गमछा कंधे पर, हाथ पांव धोए, हाँ अब देवता जैसे लग रहे थे। फिर उनके साथ में और दो व्यक्ति थे, बोले देखो यहाँ तुम्हारा नौकर तुम्हारी पत्तल नहीं उठाएगा, यहाँ अपनी पत्तल अपने हाथ से उठाना, क्योंकि जज वहाँ हाई कोर्ट में हो, यहाँ जज नहीं हो, यहाँ तो भगवान के दर्शनार्थी श्रद्धालु हो, यहाँ तो भगत हो राम जी के, यहाँ कोई जज वज नहीं हो। उसने बड़ी प्रेम से खट्टी पर बैठकर पत्तल में प्रसाद पाया, अपने पत्तल उठाकर अपने हाथ देखा और प्रणाम करके एक बात उसने कही। उसने कही महाराज जी आपके जैसा खराब बोलने वाले संत इस देश में हो जाएं तो धर्म बच जाए। मैं जहां जहां गया, आइए जज साहब कुर्सी पर बैठिए, ऐसे ही कहने वाले महात्मा मिले। कल्याण की हित की ऐसी खरी बात बिना लाग लपेट के कहने वाले तो आप ही मिले, और मैं आपसे प्रेरणा लेकर जा रहा हूं। मैं जब जब अपने घर में भोजन करूंगा तो भारतीय वेशभूषा में नीचे बैठकर धोती पहन के ही भोजन करूंगा। अब मैं अपने घर में इस वेशभूषा में भोजन, कुर्सी टेबल पर बैठकर भोजन नहीं करूंगा, धोती पहन के भोजन करूंगा। और कहीं सरकारी कॉन्फ्रेंस में है या कहीं मीटिंग में है तो बात फिर मजबूरी है, लेकिन घर में भोजन करूंगा तो भारतीय वेशभूषा में भोजन करूंगा। और बहुत लंबे समय तक वो महाराज जी का दर्शन करने आते रहे। महाराज जी ने उस समय यही बात कही, बच्चा सचिव वेद गुरु तीन जो प्रिय बोले भय आस, राज धर्म सन तीन कर होए बेगी नाश। मुझे तुमसे कोई स्वार्थ नहीं है, तुम प्रसन्न हो तो हमें क्या चाहिए तुमसे, और तुम नाराज हो तो भी हमारा क्या बिगाड़ लोगे, हम एक लंगोटी लगाए तो पहले इसी बैठे हैं। तो न तुम्हारी प्रसन्नता हमें चाहिए और न तुम्हारी नाराजगी हमें चाहिए, जो बात सही होगी वो हम कहेंगे, तुम्हें बुरो लगे तो बिल्कुल मत आओ, अच्छो लगे तो दोबारा आओ। हितकारी बात कड़वी होती है, लेकिन तुलसीदास जी यहां ये बात कह रहे हैं कि हितकारी भी हो और मीठी भी हो तब तो कहना क्या, परम हितकारी हो और मीठी हो। अच्छा एक बात बताओ, कथा कीर्तन सत्संग से कुछ मीठा है क्या, और इससे अधिक कोई हित की बात है क्या? राजस्थान के संत दरियाब जी महाराज ने कहा अमृतनी का कहे सब कोई पिए बिन अमर न होई। कोई कह अमृत सरगा माही देव पिए क्यों खिर खिर जाए, कोई कह अमृत सती मह बात घटे बढ़े क्यों होवे ना, कोई कह अमृत सिंधु में बात कोई कहे अमृत समुंदर माही बडवानन क्यों सूखे ताही। इस पूरे पद में अंत में कहते हैं सब अमृत बातों का बात, सब बातों बातों का अमृत है, अमृत है संतन के पास। कौन सा अमृत? अमृत दरिया नाम अनंत, अमृत दरिया कथा अनंत, जाको पीपी अमर भय संत। धन्यास्ते कृष्ण पिबंति सततम श्री राम नामामृतम और तब कथामृतम सत्य जीवन। इसलिए भैया मैं बारंबार तुमसे हितकारी बात कह रहा हूं और ऐसी हितकारी बात जो कड़वी नहीं है, बड़ी मीठी है। भैया भगवान के भजन से मीठी बात और क्या होगी। तीसरा विशेषण फिर पुनीत। बहुत सी बातें हितकारी भी होती हैं, प्रिय भी होती हैं, पर वे पवित्र नहीं होती हैं। उनमें वासना कामना स्वार्थ की गंध होती है, उनमें सनी हुई बातें होती हैं, इसलिए वे पवित्र नहीं होती हैं। पर हरि गुरु संतों की वाणी से जो कुछ जीव के कल्याण के लिए निकलता है वो हितकारी भी होती है, प्रिय भी होती है और पवित्र भी होती है। ऐसे वचन को कहता हूं, क्या है वो वचन? सुनी मन गुनी समुझ। इसको तू मन से सुन, सुनने के बाद मानो मत गुनो, इसका चिंतन करो, मनन करो और इसके बाद समुझ, निधिध्यासन कर लो। और निधिध्यासन कर लोगे तब तो तुम भजन के मार्ग पर ईमानदारी से चल पड़ोगे। पर तुलसीदास जी कहते हैं कि तुमने सुना भी है, महाराज जी बहुत ध्यान से सुने, भारतवर्ष की धरती पर जन्म लेने वाले ने कल्याण की बात गीता भागवत रामायण की बात न सुनी हो यह कैसे संभव है? यहाँ की धरती पर पैदा होने वाला आदमी राम कथा कृष्ण कथा गाता है। केवट पर राम जी ने कृपा की कौन नहीं जानता, सबरी के फल भगवान ने खाए कौन नहीं जानता, विदुर जी का आतिथ्य भगवान ने स्वीकार किया कौन नहीं जानता, बोलो। और भारतवर्ष में पैदा होने के बाद यदि तुम रामकृष्ण के चरित्र को नहीं जानते हो तो तुम्हें भारतीय कहलाने का अधिकार नहीं। हम अपने पूर्वजों की, अपने महापुरुषों की गौरवमयी गाथाओं को नहीं जानते हैं तो हम कैसे कहें कि हम भारतीय हैं? हम लोग सुनते भी हैं, कथा सुनते सुनते कितने दिन हो गए, गुनते भी हैं, समझते भी हैं, लेकिन इतना सब करने के बाद भी क्यों न सुगम सुमग गहत। इतना सब होने के बाद भी तुम अत्यंत सुगम, सुगम करते राजमार्ग, धावन नीलवा नेत्र न फले न पते जी हो, चाहे दौड़ के चलो चाहे भाग के चलो, न यहाँ स्खलन है न यहाँ पतन है, ये राजमार्ग है। कहु भगत पति कवन प्रयासा, जोग नमक जप व्रत उपवासा, तप उपवासा सरल स्वभावन मन कुटलाई, जथालाभ संतोष सदाई। इतना सा तो है, इतना सरल सुगम और सुमग। सुगम का अर्थ है जिस पर चलने के सब अधिकारी हैं। धन्ना जाग किसान थे वो भी इस पर चल पड़े, रैदासी चर्मकार कुल में पैदा हुए थे वो भी इस पर चल पड़े, सदन जी कसाई कुल में पैदा हुए थे वो भी इस मार्ग पर चलकर भगवान तक पहुंच गए, मीरा जी राठौर वंश में पैदा हुई थी वो भी इसी मार्ग पर चलकर पहुंच गई। अरे ये तो मनुष्य थे, इस मार्ग पर चलकर गिरिराज जटायु ही साकेत के अधिकारी हैं। सुगम पिताजी, ज्ञान मार्ग में सबका अधिकार नहीं, कर्म मार्ग में सबका अधिकार नहीं, योग मार्ग में सबका अधिकार नहीं, केवल और केवल भगवत प्राप्ति का मार्ग, भक्ति का मार्ग, प्रेम का मार्ग ऐसा है जिसमें सबका अधिकार है। भगवान के लिए कोई छोटा बड़ा खरा खोटा नहीं, ऊंच नीच नहीं, सब भगवान के हैं और भगवान सबके हैं। के सुमंग है, बहुत प्यारा रास्ता है और सुगम है, सब इस पर चल सकते हैं और इससे सुंदर मार्ग भी कोई दूसरा नहीं है। ये दुर्घटना रहित मार्ग है, एक्सीडेंट नहीं होता इस पर। क्यों नहीं होता? क्योंकि एक्सीडेंट जो होता है वो भारी आमने सामने की भिड़ंत जो होती है वो ज्यादा भारी होती है, आमने सामने की टक्कर। तो यहां जाने का रास्ता तो है भगवान के चरणों तक, वहां से लौट के आने का मार्ग तो है, जो गया लौट के आया नहीं, तो आमने सामने की टक्कर तो होनी नहीं। आप लोग कहेंगे आपकी बात झूठी है, सरकार ने 66 लाइन के रोड बना दिए, आने का रास्ता अलग जाने का रास्ता, फिर भी आगे पीछे की टक्कर हो जाती कि नहीं? एक्सप्रेस वे पर पीछे वाला आगे वाले को धक्का दे देता है, दुर्घटना की संभावना तो रहती है। अच्छा, अब एक बात हम आपसे पूछें कि लिधौरा से लेके दिल्ली तक का एक स्वतंत्र रोड आपके लिए बना दिया जाए कि इस रोड पर आप ही चलोगे, दूसरा कोई नहीं चलेगा, उधर से आने वाला कोई नहीं और पीछे तुम्हारे चलने वाला कोई नहीं, और रोड भी ऐसा हो गए कि क्या 6 लाइन क्या 8 लाइन, उसका कोई पैमाना ही ना हो कि कितना चौड़ा है ना, चौड़ाई निश्चित ना हो, उसका कोई पैमाना नहीं, और ऐसा स्वतंत्र रोड किसी को मिल जाए तो दुर्घटना होगी, तब तो दुर्घटना की संभावना नहीं होगी। मुड़ारा गांव में हमारे महाराज जी थे, तो एक संक्रांति आने वाली है, तो गांव के लोगों ने कहा कि महाराज बुड़की लेवे चलो, यहां बुंदेली में बोलते बुड़की लेवे चलो, कहां बोले ओरछा, उस समय इतनी बसें वगैरह नहीं थी, तो वाहन तो गांव में कोई था ही नहीं जो वाहन में ले जाए, तो साइकिलें इकट्ठी हो गई। एक एक यादव जी बोले गांव के, कह महाराज अब कैरियर पे बिठा के मुड़ा रहते और सबसे ले जावे में कठिनाई तो है, आपको एक साइकिल दे दें तो कैसी रहे, आप साइकिल से आप भी चला के चलो साइकिल। महाराज जी इतने सरल, उनको एक नई साइकिल लाकर महाराज साइकिल चला, और रात का समय, रात को 1 बजे बुड़की लेनी थी, रात में साइकिल चलाना, तो महाराज जी बोले कि हमको साइकिल चलाना आती नहीं है, थोड़ा बहुत कभी सीखे थे, अभ्यास नहीं है, मुड़ारा से लेके ओरछा तक का पूरा रोड खाली करवा दो हमारे लिए, न कोई पीछे से आवे न कोई आगे से आवे, तो भले ही हम सोच सकते हैं साइकिल चलाने की बात, नहीं तो हमसे तो कठिनाई है। तो सब ठंडे पर गए, बोले महाराज फिर न जाओ, क्यों ऐसा संभव ही नहीं है कि रोड आपके लिए खाली करा दिया जाए, रोड पे तो सवारी चलेगी, आना जाना रहेगा। अब सबके सब ठंडे पड़ गए, तो महाराज जी कहते थे कि हमने सोचा इतने लोगों का बुड़की न लगेगी, कहते चलो ठीक है हम चलेंगे। तो महाराज जी साइकिल चलाकर मुड़ारा से ओरछा तक गए, सकरात की बुड़की ले गए, इस मार्ग में दुर्घटना इसलिए नहीं है कि प्रत्येक शरणागत के लिए स्वतंत्र मार्ग है, उस पर वह अकेला ही चलकर जाएगा, आगे से आने वाला नहीं, पीछे से टक्कर देने वाला नहीं, ओवरटेक करके निकलने वाला नहीं। इसलिए इस मार्ग पर चलने वाला स्वतंत्र है, स्वयं ही चलकर वहां तक पहुंचता है। ऐसा सुमग, ऐसा उत्तम रास्ता तुझे संसार में कहीं मिलेगा ही नहीं, ऐसे उत्तम भगवत प्राप्ति के मार्ग को तू छोड़ क्यों रहा है, उसको तू पकड़ता क्यों नहीं। इस प्रथम चरण की संक्षिप्त व्याख्या के साथ ही आज का प्रवचन संपन्न होता है। आगे की बात फिर कभी भगवान की कृपा से सुनाएंगे। जो भी पूज्य संत महापुरुष आए हैं, पूज्य ब्राह्मण देवता आए हैं, सबका हम वंदन करते हैं, पूज्य श्री महंत जी महाराज को प्रणाम करते हैं और आगंतुक सभी मान्य अतिथियों का अभिनंदन करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महीं महिषा गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम् लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु अपुत्रः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः अधना सधना सन्तु जीवन्तु सर्वां शतम् काले वर्षतु पर्जन्यः पृथ्वीशस्य कालिनी देशोऽयं शोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया गावः वै सन्तु निर्भया लोकाः सन्तु सुनिर्भया। सब लोग उच्चारण करेंगे, हमारे पीछे दोहराएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। श्रीराम जय राम, जय जय राम, श्रीराम जय राम।